بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب أوقات الصلوات الخمس. باب دے بیان دا وختونه دا پنځه منځونو کې. نو په دې باب کې د پنځه وخت منځونو وختونه بیانېږي چې دا په کم وخت کې پکار دي. نو د دې منځونو وختونه د شارع په تحديد سره تعین شوي دي. جبريل علیه السلام نبی علیه السلام ته ښودلي دي او نبی علیه السلام بیا دغې اهتمام کړی دی. نو حدیث راوړي وایي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا. دي ابن شهاب نقل لي أغوي چي يقين عمر بن عبد العزيز چي دي أخر العصر شيئا دما زيگر من لك شان دي ورستك. فقال له عروة نو عروة ارتويلا: أما خبردار، إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقينا جبريل عليه السلام چه دي ركو شويو فصلى منزي كرو إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم دا إمام پتوغ نبي عليه السلام تا نبي عليه السلام تا دا يو إمام پتوغ منز کرده ده. فقال له عمر نو عمر بن عبد العزيز ورتويل عروتا: اعلم زان پوها کرا ما پاغه سمانه تقولو چې ته یا عروه یا عروه، یعنی دا کومه خبره چې ته کې دا ورسته د پوی او د ضبط نه وکړه، اسې د غفلت نه مکوه. فقال نو عرور ته ویل: سمعت بشیر ابن ابي مسعود، ما د بشیر ابن ابي مسعود نه اوریدلی دی یقول چې هغې ویل: سمعت ابا مسعود، ما د ابو مسعود نه اوریدلی دی یقول چې هغې ویل: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، ما در رسول الله صلى الله عليه وسلم نوريد لي دي چه فرمائي لي: نزل جبريل فأمني، جبريل عليه السلام راكو شويو فأمني ما تي امامتي راك للا، يعني دا معراج بسهر راكو شويو. فصليت معه، ما ورسر منزوك دا ما سبخين منز، ثم صليت معه بامي ورسر منزوك دا ما زيگر، ثم صليت معه بامي ورسر دا ما خام منزوك، ثم صليت معه بامي ورسر دا ما خسن منزوك، ثم صليت معه بامي ورسرد السهر منزك. يحسب بأصابعه خمس صلوات، چه بخبلو قوتو سره دا پنزو منزو نشماره لا. أخر العصر شيئا، دا مازيگر منزي دا غورا وخنا لگ ورستكر. خو عروة ورتزكا تنبه ورکره چه دا مشر دا اقتدار پسي كيگي، نو حسي نچه سوك دا مازيگر منزو رستكوال غورا وگنه، نو زكا ورتزكا تنبه ورکره. شيئا مانا شيئا يسيرا لکشان دي ورستكر. فقال له عروة: أما إن جبريل قد نزل فصلى. دي مقصد دا ده چې د منځ د وختونو خبره ډیره مهمه ده، تر دې چې جبريل عليه السلام نبی عليه السلام ته دغه وختونه په عملی توګه ښودلي دي او په دې پوره ورځ تیره کړې ده او یوازې په وینا یې بسنه نه ده کړې. قد نزل یعنی د معراج د شپې په سحر راکو شوی و. فصلى امام رسول الله صلى الله عليه وسلم، امام په کسره د حمزې او فتحې دواړو سره جایز دی، امام او امام. اعلم ما تقول يا عروه، یعنی خبره په داسې حال کې کوه چې ته ورباندې پوهی او هم درته یادی او د غفلت په حال کې خبره مه کوه، ځکه ته د یوې غټې مسلې په اړه خبره کې. نو د عروه جواب په دې دلیل دی چې وروسته له پوره علم او یاداشت نه دا خبره کړې ده. نو دلته لفظي معنا دا شوه چې خپله خبره یاده کړه، وروسته له پوره ضبط او یادو دا خبره وکړه. فصلیت معه، د دې نه ماسپښین لمونځ مراد دی او بیا ورپسې د مازیګر، ماښام، ماخوستن او سهر منځونه مراد دي، چې دا ټول منځونه مې جبریل علیه السلام پسې وکړل. اخبرنا یحیی بن یحیی التمیمی قال قرأت علی مالک عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزیز اخر الصلاة یوما. ابن شهاب نقل لی وی یقینا عمر بن عبد العزیز چې دی اخر الصلاة یوما، د مازیګر منځ وروسته کوي یوه ورځ. د صلاة مراد دغه د مازیګر منځ دی. فدخل عليه عروة بن الزبير، نور داخل شباغه ماني عروة بن زبير. فأخبره خبري ورتوركرا أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما، چه يقين المغيرة بن شعبة منزي ورز رستك وهو بالكوبة چه غب كوفك. فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري، نفاغه ماني أبو مسعود الأنصاري ورننوت. فقال ورتويل: ما هذا يا مغيرة؟ دا سكي اي مغيرة، أليس قد علمت آياتات دي معلومات نشتدي أن جبريل نزل، يقينا جبريل لك شوي فصلى، نو منځ کړه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم هم منځ کړه ثم صلى به منځ کړه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسره هم منځ کړه ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نو منځ کړه نو نبی علیہ السلام ورسره هم منځ کړه ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم به منځ کړه نو نبی علیہ السلام ورسره هم منځ کړه ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم به منځ کړه نبی علیہ السلام ورسره هم منځ کړه ثم قال به جبريل علیہ السلام ورته ویلو بهذا امرت په دې معنی ماته امر شوی دی ان دې منځونو د وختونو په تبلیغ او رسولو معنی ماته امر شوی دی چې زه تاسو ته بیان کوم فقال عمر بن عمر يا العروه عروه انظر ما تحدث يا عروه هغه ست وګوره چې ته بیانې ای عروه یعنی خپل خبره اورسته د پوی او د یاد او ضبط نه وکړه اسی د غفلت په حال کې مکه ولا ډیره غټه مساله ده او ان جبريل عليه السلام هو اقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاه ایا جبريل عليه السلام هغه نبی السلام ته د منځ وختونه اندازه کړی دي څه فقال عروة بن عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه هم دغشان خبر بشير بن أبي مسعود دخبل بلار نبيانا ولا أخر الصلاة يوما هم دغد ما زيگر منس مراد ده كم چه مخي حديث كي زيگر شه چه داي لغرو سكره أليس قد علمت أليس أو ألست دوار لغتنا سيدي بهذا أمرت إمام نووي ولدي چه دا پا زمد تا و فتحه تا دوار سر روايت شوه ده دوار لغت په کې ظاهر دي نو کچيري په زمي سره شي معنی دادا ما ته ستا په تبلیغ امر شوی دی چې تا ته د منځونو وخت بیان کړم او که فتح شي نو معنی دادا تا ته په دې امر شوی دی او ان جبريل او کې حمزه د استفهام ده او وروسته تی وایو مفتوحه ده د حدیث ځینې فواید اوله فائده حدیث دلیل دی چې د منځ وختونه جبريل عليه السلام په عملي توګه نبی عليه السلام ته ښودلی دي او دا هغه وخت و چې کله دا منځونه په اول ځل پر شو دویمه پیدا حدیث دلیل دی چې د منځ وختونه د شارع له طرفه مقرر شوی دي دریمه پیدا حدیث دلیل دی چې د منځ وختونه د منځ لپاره ایزو څخه دي چې د وخت نه مخکې منځ جایز نه دی چې په دې اړه د علماو اتفاق دی څلورمه پیدا په اول وخت کې منځ کول مستحب دي خو په ګرمۍ کې د ماسپښین منځ یخې هوا ته وروسته کول د اول وخت سره منافات نه لري چې وضاحت یې وروسته راځي انشاءالله پنځمه پیدا خبر واحد چه راوی سقی قبل ولی جایز دی قال عروه ولقد حدثتني عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل ان تظهر عروه ولدي مات عائشه رضي الله عنها شد النبي عليه السلام ببدا حديث بيان كرده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم چه يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلي العصر چه دا مازيگر منز بيكو والشمس في حجرتها وداس حال كي چه المربة دا غيد كوتي پسيحن لگي دلو قبل أن تظهر مخيل دي چه المر دا دغزين پورتشي قبل أن تظهر يعني مخيل دي چه دا عشر زلانها دا كور دا سيحن المر پورتشي أو كمشرقي دي والو لگي او د حجرې لمن څخه وزي دلته د شمس نه د لمر رڼا مراد ده او له حجرې څخه مراد د کور هغه برخه ده چې پنایي نه وه لکه د کور صحن د عایشه رضی الله عنها کور په دې شکل و چې یوه یا دوه کوټې پکې وې او یو خالي ځای هم پکې و چې له پاسه ورباندې چت نه و چې د دغه خالي ځای نه دیوال تاو شوی و مشرق مغرب او شمال طرفونو ته دیوال تاو شوی و او جنوب طرف ته د کوټې دیوال و نبی علیه السلام به دغه خالي ځای ته راوتلو نو حجره لکه څنګه چې کوټې ته ویلی کیږي دغه خالي ځای ته هم ویلی کیږي ځکه چې دا هم په دیوال سره رابند دي نو په دې حدیث کې د حجرې نه هم دغه ځای مراد دی د لمر رڼا به له دغه ځای څخه د زوال نه وروسته د مشرق طرف ته لږه لږه د مغرب په طرف ورټولېدله او د دیوال سوری به د لمر رڼا پسې تللو او د لمر د رڼا د ټولېدلو په اندازه به لږ لږ خورېدلو او د کور دغه خالي ځای تنګ هم و او دیوالونه یې لنډ و چې د دیوالونو اوږدوالی د دغه خالي مسافې نه لږ لنډ و نو کله چې به د دیوال سوری یو برابر ته ورسید د مازیګر وخت به داخل شي چې له دې وروسته به لمر د کور د خالي ګاه په آخري ساحه و رڼا بیا لا هم د دغه خالي ځای نه د مشرقي دیوال په طرف نه وه ټوله شوې او نه به دغه دیوال ته سوری رسېدلی و او دا خو معلومه خبره وه چې د لمر رڼا به د کوټې په دغه واړه صحن تر هغه ولاړه نه پاتې کېدله تر څو چې به لمر اوچت ولاړ نه و نو قبل ان تظهر معنا داشو چې مخکې له دې چې لمر د دغه صحن د منځ نه پورته شي، او په یو روایت کې دي قبل ان یظهر الفیء، مخکې له دې چې سوری را ښکاره شي په دغه ځای کې. په دغه وخت کې به نبی علیه السلام د مازدیګر لمونځ کوو. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه لعائشه رضي الله عنها نقل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ونبي عليه السلام چې مازیګر منځ به کو والشمس طالعه في حجرتي فداس حال کې چې المر بس ما د کور په صحن باندې ومغشان ولاړو لم يفي الفيء بعد تر دغه وخته پورې به سوره بیرته نه راګرځیدله. وقال ابو بكر او ابو بكر ويردي لم يظهر الفيء بعد تر دغه وخته پورې بل مر په مشرقي دیوال نه ورختله. لم يفي الفيء بعد او لم يظهر الفيء بعد دې معنی دا ده چې سوره به د لمر راختل نه وروسته بیرته نه راګرځیدله، او یا دا چې سوره به تر دغه وخته پورې په مشرقي دیوال نه ورختله، یعنی سوره به د کور په ټول صحن کې نه خور شوی تر دې چې مشرقي دیوال ته هم ورسیږي، بلکې د صحن په ځینې برخه به سوری و او په ځینې برخه به لمر و، ځکه سوری به وروسته د لمر د وتلو نه خورېده. نو په دغه وخت کې به یې د مازدیګر لمونځ کوو. د حدیث یوه پیدا دا شوه چې د مازدیګر لمونځ اول وخت کې غوره دی، چې دا د جمهور علماو مذهب دی، او امام شافعي رحمه الله هم د دې حدیث نه دا استدلال کړی دی. ویلي دي دا ځکه چې د نبی علیه السلام د بیبیانو کوټې د مدینې په ژوره ساحه کې وي او پراخه هم نه وي، نو د مازدیګر په اول وخت کې به ترې لمر په ټولېدو. دویمه پیدا دا حدیث د نبی علیه السلام په زهد دلیل دی چې هغه په داسې تنګ کور کې صبر کړی دی. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته. ابن شهاب نقل لي أغوي مات عروة بن الزبير خبر راكرة دي چه يقين عائشة رضي الله عنها چه نبي السلام ببدا أغتي خبر وركرة دي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم چه يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر چې د مازدیګر لمونځ به کو والشمس فی حجرتها په داسې حال کې چې لمر به د هغې د کور په صحن باندې ولاړو. لم یظهر الفیء فی حجرتها سوری به د هغې د کور په صحن کې نه ور ښکاره شوی. لم یظهر الفیء فی حجرتها یعنی سوری به د عائشه رضی الله عنها د کور د صحن په داخل کې نه ور ښکاره شوی او نه به وخور شوی. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا وكيع عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت لعائشة رضي الله عنها نقل لغوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر چه دما زيگر منزبك والشمس واقعة في حجرتي فداس حال كي چه المربى زما دا كور پسيحن همغشان ولاولو او پورابتنا وطلي. حدثنا ابو غسان المسماعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن ابي ايوب عن عبد الله بن عمرو ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نقل لي يقينا ان الله نبي صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي اذا صليتم الفجر كلتش تاسو ده سهر منسك وي فانه وقت يقينا هم دغه وقت يعني ده اداكول وقت ده الى ان يطلع قرن الشمس الاول ترديش روخي جيد المر باسنه طرف تر دې چې د لمر پاسنۍ طرف راوخیږي تر دغه وخته پورې د سحر لمونځ کیږي. ثم اذا صليتم الظهر بیا چې کله تاسو د ماسپښین لمونځ کوئ فانه وقت نو یقینا همدغه وخت دی همدغه د ادا کولو وخت دی الى ان يحضر العصر تر دې چې د مازدیګر وخت شي. فاذا صليتم العصر پس کله چې تاسو د مازدیګر لمونځ وکئ فانه وقت یقینا همدغه د ادا کولو وخت دی الى ان تصفر الشمس تر دې چې لمر زیړ شي. فإذا صليتم المغرب فسكل تشتاسو دما خام منزوكي فإنه وقت يقين هم دغه د ادا کول وخت الى ان يسقط الشفق تر دې چې د اسمان غړونه سرخي غایب شي. فإذا صليتم العشاء فسكل تشتاسو دما خستن منزوكي فإنه وقت يقين دغه د ادا کول وخت الى نصف الليل تر د شپې نه مای پوري تر د شپې نه مای پوري ادا کیږي. نو په دې حدیث کې د 15 وخت منزونو اخري وختونه بیان شوی دي. إذا صليتم الفجر فإنه وقت يعني ده سهر منز ده كول وقت ده فإنه وقت معنى ده سهر منز ده كول وقت ده إلى أن يطلع قرن الشمس الأول يعني ده المرد استرقي باسانية تربش كده روخي جي دغة مراد ده تر دغة وقت پوري ده سهر منز كي جي. اول صفت د قرن دی. د دې مقصد دا دی چې د سهار د منځ وخت د لمر د سترګې د اولنۍ برخې په راښکاره کیدلو سره ختمیږي او سرته رسیږي. او هر چې د سهار اولنۍ وخت دی نو د هغې په اړه د علماو اتفاق دی چې د صبح صادق د راختلو نه وروسته دی. ثم اذا صليتم الظهر فانه وقت الى ان يحضر العصر. د ماسپښین منځ اولنۍ وخت لمر د زوال نه وروسته شروع کیږي او اخرنۍ وخت یې تر د مازدیګر وخت داخلیدلو پورې دی. او دا هغه وخت وي چې کله د هر شي سوری خپل مثل ته ورسیږي سوا د سوری د زوال نه، چې دا د جمهور علماو قول دی. خو امام ابو حنیفه رحم الله وایي چې د ماسپښین منځ وخت تر مثلینو پورې دی. خو د دلایلو په لحاظ اول قول راجح دی او د امام ابو حنیفه رحم الله قول کمزوری دی. بله خبره دا ده چې د ماسپښین او مازدیګر ترمنځ مشترکه وخت نشته. او چا چې د حدیث جبریل نه استدلال کړی دی چې هغه اوله ورځ د ماسپښین منځ داسې وخت وکړو چې د هر شي سوری د خپل قد ومرو او په دویمه ورځ هم په همدغه وخت د مازدیګر منځ وکړو، نو د هغې نه جواب دا دی چې دغه حدیث په مشترکه وخت دلیل نه دی، بلکې د دغه حدیث مقصد دا دی چې جبریل علیه السلام د ماسپښین منځ نه دغه وخت فارغ شوی دی او د مازدیګر منځ یې د دغې نه وروسته شروع کړی دی. نو په دې سره د حدیثو ترمنځ جمعوالی راځي چې دا د ترجیح او د نسخې نه غوره دی. بل دا که چیرې د ماسپښین او مازدیګر ترمنځ مشترکه وخت ومنل شي، نو په دې سره به تحدید د اوقاتو باطل شي، ځکه د مازدیګر منځ ابتدا به معلومه نه شي بلکې ابتدا به مجهوله شي. نو له دې وجې راجح خبره همدا ده چې د دې دواړو منځونو ترمنځ مشترکه وخت نشته. الى ان تصفر الشمس، دا د مازدیګر منځ اختیاري وخت دی. کله چې لمر زیړ شي نو بیا مکروه شروع کیږي، خو منځ به بیا هم ادا حسابیږي، ځکه چې دا خبره مخکې ذکر شو چې چا یو رکات د مازدیګر په داسې حال کې رالاندې کړ چې لمر نه و ډوب شوی، نو د ټول منځ رالاندې کړ. الشفق، دا هغه سرخۍ ته وایي چې د لمر د ډوبېدل نه وروسته د اسمان په غاړو کې راښکاره کیږي او د یو ساعت یا له دې څخه کم وخت پورې پاتې، چې دا د ماښام منځ آخري وخت دی. نو معلومه شوه چې د ماښام وخت ممتد دی او د هغه چا خبره خطا ده چې د ماښام منځ لپاره یوازې اول وخت وای، او په دې اړه استدلال له حدیث جبریل نه کوي چې هغه د ماښام منځ په اول وخت کې کړی دی. خو لیکن د دغه استدلال نه جواب دا دی چې د هغې نه اختیاري وخت مراد دی، چې هغې په اختیاري وخت کې دا منځ کړی دی او د جواز وخت مراد نه دی. فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. جمهور علماء ویلی دی چې دا د ماخستن منځ اختیاري وخت دی، کله د ماخستن منځ وخت تر سبا راختلو پورې دی، ځکه په حدیث د ابو قتاده کې راغلی دی چې مسلم راوړی د نبی اسلام فرمای ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. نشته په خوب کې کوتاهي، لیکن کوتاهي کوونکی هغه څوک دی چې تر هغه منځونه کې تر دې چې د بل وخت منځ داخل شي. او دویم قول پکې دا دی چې د ماخستن منځ وخت تر د شپې نیمایي پورې دی، چې حدیث سبا پې دلیل دی. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي ايوب واسمه يحيى بن مالك الازدي ويقال المراغي والمراغ حي من الازد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. امام مسلم رحمه الله واي چی مونتا عبيد الله بن معاذ العنبري حديث بين کرده، اغوي مونتا ازما بلار حديث بين کرده، اغوي مونتا شعبه حديث بين کرده چې هغه د قتاده نه نقلي، هغه د ابو ايوب نه نقلي. واسمه يحيى بن مالك الازدي، د ابو ايوب خپل نوم يحيى بن مالك الازدي ده، يعني د ازد قبيله ده. ويقال المراغي، او داسې هم ویل کیږي چې د مراغي قبیلې دی. والمراغ حي من الازد، مراغ چې دی د ازد قبیلو څخه یوه قبیله ده. عن عبد الله بن عمرو، چې دای د عبد الله بن عمر رضي الله عنهما څخه نقلي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، چې هغه د نبی اسلام نه روایت کوي، قال نبی اسلام فرمایلی دی وقت الظهر ما لم يحضر العصر، د ماسپښین وخت هغه دی تر څو چې د مازدیګر وخت نه حاضر شوی. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، او د مازدیګر وخت هغه دی تر څو چې لمر نه زیړ شوی. ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، او د ماښام منځ وخت هغه دی تر څو چې د اسمان غاړونه سرخي نه وي غایب شوی. ووقت العشاء الى نصف الليل، او د ماخستن منځ وخت تر د شپې نیمایي پورې دی. ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس، او د سهار منځ وخت تر څو چې لمر نه راختلی دغه پورې دی. ثور الشفق، یعنی د سرخۍ راښکاره کیدل او خورېدل، ثور خورېدلو ته وي. نو په دې حدیث کې هم د منځونو آخري وختونه ذکر دي. وقت الظهر ما لم يحضر العصر، دا دلیل دی چې د ماسپښین او مازیګر منځونو ترمنځ مشترک وخت نشته او نه هم ترمنځ فاصله شته، بلکې څنګه چې د ماسپښین وخت په مثل اول سره سرته ورسید نو سمدستی ورپسې د مازیګر وخت شروع کیږي، او د مازیګر منځ اختیاري وخت د مثل اول نه شروع کیږي تر د لمر زیړېدلو پورې دی. بیا چې کله لمر زیړ شي نو مکرو وخت یې شروع شي، خو منځ پکې بیا هم ادا وي قضا نه وي تر دې چې لمر ډوب شي. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو عامر العقدي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، وفي حديثهما قال شعبة رفعه مرة ولم يرفعه مرتين. دا حديث بدي سند سرهن نقل له، وشعبة ويردي رفعه مرة ولم يرفعه مرتين، دې مقصد دا دی چې دا حدیث قطاده درې کرت نقل کړی دی، یو کرت یې مرفوع روایت کړی دی او دو کرت یې موقوف روایت کړی دی. خو دا د حدیث صحت ته ضرر نه ورکوي، ځکه چې شاید د عقبه نه د دې حدیث مرفوع روایت کول په دویم او دریم ځل سره هیر شوي وي. او بله وجه دا ده چې داسې حدیث که موقوف هم وي په حکم نه مرفوع کې وي، ځکه داسې خبرې په اجتهاد سره نه شي کېدی. وحدثني احمد بن ابراهیم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سخن نقل لي يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي دي وقت الظهر إذا زالت الشمس دماس بخيم منذ وقت داده چي كل المر زوالوكي وكان ظل الرجل كطوله او شی سوره د یو سړی کتولی هی د غد قدومره ما لم يحضر العصر تر څو چې د مازیګر وخت نه حاضر شوه او وقت العصر او د مازیګر منځ وخت ما لم تصفر الشمس تر څو چې لمر نه زیړ شوه د غد وقت صلاه المغرب او د ماخام منځ وخت ما لم يغيب الشفق تر څو چې د اسمان د غاړو نه سرخینه غیب شوه وقت صلاه العشاء الى نصف الليل الاوسط او د ماخستن منځ وخت تر د شپې نیمایي پورې دی الاوسط چې د شپې منځ حسابیږي تر دغه وخته پورې دی وقت صلاة الصبح او د سهر منځ وخت من طلوع الفجر د سبا راختلو نه دی ما لم تطلع الشمس تر څو چې لمر نه یې راختلی، یعنې د سبا راختلو نه وروسته شروع دی تر د لمر راختلو پورې دغه وخت کې کیږي. فاذا طلعت الشمس بس کله چې لمر راوخیږي فامسک عن الصلاة د منځ نه بند شه فإنها تطلع بين قرني شيطان يقينا دا المر چه دا راخيجي دا شيطان دا دوخ كرونو ترمنز، يعني دا شيطان دا سر دا علخونو ترمنز راخيجي. دا حديث دا الفاظ وزاحت بده توقع ده وكان ظل الرجل كطوله وبا سورة دا سوري دا هغي دا قد عمر، دا خو معلوم خبره ده چه دا المر دا زوال پو وقت ده انسان سورة دا غد قد پا اندازه نبرابريگي بلکه دا قد پا نمائي هم نبرابريگي، نو له دې وجه دا د ماسپښین منځ د اولني وخت بیان نه دی بلکې دا یې د آخري وخت بیان دی. نو د دې معنی داسې ده چې د ماسپښین وخت د لمر د زوال نه شروع کیږي او تر د مازیګر وخت پورې دوام کوي، او د مازیګر وخت له دې څخه شروع کیږي چې کله د یو سړي سیوری د هغه د خپل قد سره برابر شي. نو وکانه ظل الرجل کطوله دا د ماسپښین منځ د نهایي وخت بیان دی، آخري وخت چې په دې سره به د ماسپښین وخت سرته رسېده او د مازیګر به شروع کېده. الى نصف الليل الاوسط، اوسط صفت د نصف دی، مراد په دې سره د شپې اول نصف دی چې په سر ته رسیدلو سره د ماخستن د منځ وخت ختمیږي. د شپې د اول نمایینه تعبیر په اوسط یعنی د شپې په منځ سره وکړ، دا ځکه چې شپه کله په دو برخو وویشل شي نو اوله برخه د شپې تر اولنی نمایي ته رسیږي. نو معنا دا شوه چې د ماخستن منځ آخري وخت د شپې تر اولنی نصف یعنی نمایي پورې دی چې دا د شپې منځ دی. فانها تطلع بین قرنی شیطان، یعنی د شیطان د سر د دواړو طرفونو ترمنځ راخیږي، ګویا چې شیطان د لمر د راختلو ځای سره برابر ودرېږي. نو کله چې لمر راخیږي د شیطان د ښکرونو ترمنځ راخیږي. نو کله چې د لمر عبادت کوونکي په دغه وخت کې لمر ته سجده کوي نو دغه سجده شیطان طرف ته کیږي. نو ځکه خو په دغه وخت کې د منځ کول نه منع راغلې ده دې لپاره چې د لمر د عبادت کوونکو سره ورته والی رانه شي. د قرنی شیطان په معنا کې اختلاف دی، ډېر اقوال پکې دي خو قوي قول پکې هغه دی کوم چې ذکر شو. ځینې علماو دا لفظ په مجاز حمل کړی دی. وحدثني احمد بن يوسف الازدي قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا إبراهيم يعني ابن الطهمان عن الحجاج وهو ابن حجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما سخنقل لي شي يقينا هغويل دي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم دمنزون دو وقتون پر پختنا وشو فقال نبي الاسلام فرمائل وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول د سحر منځ وخت تر څو چې د لمر پاسنۍ طرف نه وي راختلی تر دغه وخته پورې دی، یعنې د لمر د سترګې پاسنۍ طرف چې نه وي راختلی تر دغه وخته پورې د سحر منځ کیږي. وقت صلاة الظهر او د ماسپښین منځ وخت اذا زالت الشمس کله چې لمر زوالو کی عن بطن السماء د اسمان د منځ نه ما لم يحضر العصر تر څو چې د مازیګر وخت نه وي حاضر شوی. وقت صلاة العصر او د مازیګر منځ وخت ما لم تصفر الشمس تر څو چې لمر نه زیړ شوی. ویسقط قرنها الاول او د لمر پاسنۍ طرف نوی غایب شوی، یعنی د لمر د سترګې پاسنۍ طرف نوی غایب شوی او نوی ډوب شوی تر دغه وخته پورې د مازیګر منځ کیږي. وقت صلاة المغرب او د ماښام منځ وخت اذا غابت الشمس کله چې لمر ډوب شي د دغه وخت نه شروع کیږي. ما لم يسقط الشفق تر څو چې د اسمان غړونه سروالی نه غایب شوی تر دغه وخته پورې کیږي. وقت صلاة العشاء او د ماخستن منځ وخت الى نصف الليل د شپې تر نمایي پورې دی. د حدیث د الفاظو وضاحت په دې توګه دی ویسقط قرنها الاول، یعنی تر څو چې د لمر اولنی ښکر نه وي غایب شوی چې مراد ورڅخه د لمر د سترګې بره طرف دی، نو تر څو چې دا نه وي غایب شوی د مازیګر منځ کیږي. او دا خو معلومه خبره ده چې د لمر د سترګې برنۍ برخه تر هغه نه ډوبیږي تر څو چې ټول لمر نه وي ډوب شوی. نو کله چې دا ډوب شي د مازیګر وخت ختمیږي. نو معلومه شوه چې ویسقط قرنها الاول په بله معنا دلالت کوي پرته له هغه معنا چې ما لم تصفر الشمس پرې دلالت کوي. نو مقصد یې دا شه چې د مازیګر د منځ لپاره دو وختونه دي. اول وخت یې د لمر د زیړېدلو پورې دی چې په دې سره د مازیګر منځ اختیاري وخت ختمیږي، او دویم وخت یې د لمر د ډوبېدلو پورې دی چې په دې سره د مازیګر د منځ ټول وخت ختمیږي او بیا له دې وروسته نه کیږي. نو په دې حدیث کې د جمهور علماو د مذهب لپاره دلیل دی چې وایي د مازیګر وخت تر لمر ډوبېدلو پورې دی. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا عبد الله بن يحيى بن ابي كثير قال سمعت ابي يقول لا يستطاع العلم براحه الجسم. عبد الله بن يحيى بن ابي كثير ولدي چې ما د خپل پلار نه اوریدلی دي چې ویلي لا يستطاع العلم، علم نشي حاصلېدلی براحه الجسم د بدن په راحت سره. د دې اثر د مقصد په اړه داسې ویل شوي دي چې د عبد الله بن عمرو بن العاص د حدیث په څیر احادیث چې ډیر سندونه هم لري او ډیر فواید هم لري په داسې احادیثو باندې علم پرته له مشقت او تکلیف څخه نشي حاصلېدی. نو څوک چې غواړي داسې احادیث زده کړي هغه د علم په طلب کې تکلیف برداشت کړي او راحتونه دې پرېږدي. حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن الأزرق قال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم دو سليمان ابن بريدة نقل لي چاغيد خپل پلار نقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم او هغيد النبي عليه السلام نقلي أن رجلا سأله چيقينا يسري د نبي عليه السلام نپختنا وكلا عن وقت الصلاة د منز د وقت بأرى فقال له نبي عليه السلام تهو فرمائل صلي معنا هذين منسرا منزك هذين يعني اليومين، يعني دا دور زي من منسرا وكا دور زي منسرا بادشا منسرا منزك تاتا وبخبلا دا منز وقتنا بالمشي. فلما زالت الشمس كلتش المرز والوك أمر بلالا نو بلال رضي الله عنه تي أمروك فأذنا وغازانوك ثم أمره بيورت أمروك فأقام الظهر نو دماس بخيم منز بار إقامتوك ثم أمره بيورت أمروك فأقام العصر دا ما زكر من دبار إقامتوك ورست دا أزان والشمس مرتفعة بداس حال كيش المر وچت ولارو بيضاء سبين ونقية سفاو ثم أمره بيورت نبي الله سلام أمروك فأقام المغرب نو دا ما خام من دبار إقامتوك ورست دا أزان حين غابت الشمس كلتش المر دوب شبهو ثم أمره بيورت أمروك فأقام العشاء نو دا ما خستن من دبار إقامتوك حين غاب الشفق كلا چه دا اسمان غالونا سرخي غايب شيوا ثم أمرهم بيورت أمرك فأقام الفجر نو دا سهر من دا پار إقامتوك ورس دا زان. دا خبره سره مراد ده چې وروسته د اذان نه ځکه چې اول به اذان کوو بیا به هغې وروسته اقامت کوو. حین طلع الفجر کله چې سبا راوخته، فلما ان کان اليوم الثاني هر کله چې دویمه ورځ شوه، امره نبی علیه السلام ته امر وکړه فابرد بالظهر فامره بالابراد، نبی علیه السلام ته امر وکړه چې دا منځ یخ وخته وروسته کی، فابرد بالظهر نو د ماسپښین منځ یخ وخته وروسته کړه، فابرد بها او یخ وخته وروسته کړه، فانعم ان یبرد بها او ښه ډېر یخ وخته وروسته کړه، وصل العصر او د مازدیګر منځ یې وکړه، والشمس مرتفعه په داسې حال کې چې لمر اوچت ولاړو، اخرها فوق الذي كان د هغه وخت نه زیات وروسته کړه چې په اوله ورځ یې پکې منځ کړی و، وصل المغرب او د ماښام منځ یې وکړه، قبل ان یغیب الشفق مخکې له دې څخه چې د اسمان غاړونه سرخي غایب شي، وصل العشاء او د ماخوستن منځ یې وکړه، بعد ما ذهب ثلث الليل وروسته له هغه چې د شپې اوله درېمه ختمه شوې وه، وصل الفجر او د سحر منځ یې وکړه، فاسفر بها نو په رڼا کې وکړه، ثم قال بیا وفرمایل اين السائل چیرته دغه پوښتنه کوونکې، عن وقت الصلاة چې د منځ د وختونو په اړه یې پوښتنه کوله، فقال الرجل وویل هغه سړي، انا زیمه یا رسول الله اذا الله رسوله، ما پوښتنه کړې ده. قال نبی علیه السلام ته وفرمایل وقت صلاتکم بینما رأیتم، ستاسو د منځ وختونه د دغه وختونو تر منځ چې تاسو وکتله. د حدیث د الفاظ وضاحت په دې توګه دی، امره فابرد بالظهر فابرد بها، امره د دې تقدیر داسې دی، امره بالابراد فابرد بالظهر، یعنی امر یې ورته وکړو چې د ماسپښین منځ لپاره اقامت په یخ وخت کې وکړي نو په یخ وخت کې وکړو، ابراد په یخنۍ کې داخلېدلو ته وایي، بعد تعدیت لپاره دا معنې ده چې دغه منځ په یخنۍ کې داخل کړه، یعنی یخ وخت کې وکړه. فابرد بها دای د تاکید لپاره ویلی دی، فانعم ان یبرد بها یعنی ډېرې وروسته که او په دغه وروسته والي کې مبالغه وکړه، نو له دې څخه معلومه شوه چې دا منځ یې د اول وخت نه ډېر وروسته کړی دی. فاسفر بها یعنی د سبا په رڼا کې وکړ، اسفار د سبا رڼا ته وایي چې کله راخوره شي. په دې حدیث کې دا خبره بیان شوې چې د منځ لپاره دو وختونه دي، یو د فضیلت وخت یعنی غوره وخت او بل اختیاري وخت دی. او همداراز په دې حدیث کې بیان په پیل سره کړی دی چې دا په ذهن کې ښه واقع کیږي، او بل دا چې په دې حدیث کې د یو مصلحت له وجې د فضیلت وخت پرېښودل شوی چې اول وخت دی. وقت صلاتکم بینما رأیتم یعنی ستاسو د منځ وخت د دغه دو طرفونو تر منځ دی کوم چې تاسو ولیدله، خو له دې څخه اختیاري وخت مراد دی، ځکه چې مخکې دا خبره واضحه شوې چې له دغو وختونو نه سوا نورو وختونو کې هم منځ جایز دی، لکه د مازدیګر منځ تر لمر ډوبېدلو پورې جایز دی، او د سحر منځ تر د لمر راختلو پورې جایز دی، او د ماخوستن منځ تر د شپې نمایي پورې یا تر سحره پورې جایز دی. وحدثني ابراهيم بن محمد بن عرعرة السامي قال حدثنا حرامي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم د سليمان بن بريدة نقل لي غير خپل بلار نقلي أن رجلا يقين يسرى أتى النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام تراغي فسأله عن مواقيت الصلاة نو د نبی علیه السلام نه د منځ د وختونو په اړه پوښتنه وکړه، فقال نبی علیه السلام ته وفرمایل اشهد معنا الصلاه مونږ سره منځونو ته حاضر شه، فامر بلالا نو نبی علیه السلام بلال رضی الله عنه ته امر وکړه، فاذن بغلس نو هغه اذان وکړه، بغلس د سحر په تیره کې او د سحر په تورتم کې اذان وکړه، فصلى صبحا نو نبی علیه السلام د سحر منځ وکړه، حين طلع الفجر کله چې سبا راختلی و، ثم امره بالظهر بیا ورته امر وکړه، بالظهر د ماسپښین د اذان، حین زالت الشمس کله چې لمر زایل شو، عن بطن السماء د اسمان د منځ نه، ثم امره بیا ورته امر وکړه، بالعصر د مازدیګر د اذان، والشمس مرتفعه په داسې حال کې چې لمر ولاړو، ثم امره بیا ورته امر وکړه، بالمغرب د مازدیګر د اذان، حین وجبت الشمس کله چې لمر ډوب شوی، ثم امره بالعشاء بیا ورته د ماخوستن د اذان امر وکړه، حین وقع الشفق کله چې د اسمان غاړونه سرخي غایب شوی وه، ثم امره بیا ورته امر وکړه، الغدا سباته فنور بالصبح نو د سحر اذان یې په رڼا کې وکړه، ثم امره بالظهر بیا ورته د ماسپښین د اذان امر وکړه، فابرد نو یخ وخت یې وروسته کړه، ثم امره بالعصر بیا ورته د مازدیګر د اذان امر وکړه، والشمس بيضاء په داسې حال کې چې لمر سپین و، نقیه صفا و، لم تخالطها صفرة چې زیړوالی ورسره نه و ګډوډ شوی، ثم امره بالمغرب بي ورته د ماخام د اذان امر وک قبل ان يقع الشفق مخکې له دې چې د اسمان غړونه سرخي غایب شي. ثم امره بالعشاء بي ورته د ماخستن د اذان امر وک عند ذهاب ثلث الليل کله چې د شپې دریمه برخه ختمه شي وه او بعضه یا ځینې برخه ختمه شي وه یعنی د شپې د دریمې برخې ځینې برخه ختمه شي وه. شک حرمی حرمی پکې شک کړی دی. فلما اصبح کله چې نبی علیه السلام سبا که قال نو ویې فرمایل این السائل څه شی هغه پوښتنه کوونکې ما بینما رأیت وقت هغه چې تا ولیدل د دې ترمنځ د منځونو وخت دی یعنی دغه دوه طرفونو ترمنځ ستاسو د منځونو وخت دی په همدې منځ کې کوئ. د حدیث د الفاظ وضاحت په دې توګه دی چې په سند کې د السامی له پس راغی دا نسبت دی سمی بن لویی بن غالب ته چې د قریشو یو کندی دی بغلس دا په پتحو سره دی کله چې د شپې د آخري برخې تورتم د سبا د رڼا سره ګډوډ شي دې ته غلس وایي چې په دې سره د سهار د منځ اولنی وخت مراد دی. حین وجبت الشمس یعنی کله چې لمر ډوب شي. وقع الشفق یعنی سرخي د اسمان له کنارو غاړو څخه پنا شي. فنور بالصبح یعنی په رڼا کې وکړ د سهار منځ یې په رڼا کې وکړ. دا ماضي ده د تنویر څخه اخیستل شوي چې رڼا ته ویلې کیږي. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا ابو بكر بن ابي موسى عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو بكر بن ابي موسى دخل بلارنا نقلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم سخ نقلي انه اتاه يقين النبي عليه السلام تراغ سائل يوبختنا كونك يساله عن مواقيت الصلاه چې د نبی علیه السلام نه د منځ د وختونو په اړه پوښتنه کوله. فلم يرد عليه شيئا نبی علیه السلام ورته هیڅ جواب ورنه کړ یعنی په الفاظو سره ورته څه ونه ویله او په خولې ورته دغه وختونه واضح نه کړل بلکې په عملي توګه ورته واضح کړل. قال راوي فاقام الفجر نو بلال رضی الله عنه د سهر منځ لپاره اقامت وکړ. حين انشق الفجر کله چې سبا راختلی و والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا او خلق نږدې نه و چې یو بل یې پیژندلې وې یعنی په داسې تورتم کې د سهار منځ لپاره اقامت وکړه چې څوک نه لیدل کېدله د زیات تورتم له وجې. ثم امره بیا نبی علیه السلام ته امر وکړه فاقام بالظهر نو د سهار منځ لپاره اقامت وکړه. حين زالت الشمس کله چې لمر زوال کړو او لمر کوک شوی د اسمان د منځ نه والقائل یقول او ویونکي به ویل قد انتصف النهار چې ورځ به نمایي ته رسېدلې وي یعنی په دې کې به شک کوو چې ورځ به نمایي ته رسېدلې که نه به وي. وهو کان اعلم منهم او نبی علیه السلام له دوی څخه د زوال په اړه ښه خبر و. ثم امره بیا نبی علیه السلام بلال رضی الله عنه ته امر وکړه فاقام بالعصر نو د مازدیګر منځ لپاره اقامت وکړه. والشمس مرتفعه په داسې حال کې چې لمر ولاړو. ثم امره بیا ورته امر وکړه فاقام بالمغرب نو د ماښام منځ لپاره اقامت وکړه. حين وقعت الشمس کله چې لمر پرېوتی و لمر ډوب شوی و. ثم امره بيورت النبي عليه السلام امرك فاقام العشاء عندما خصن من دبار اقامتك حين غاب الشفق كلش د اسمان غولون سرخي غايب شيوا. ثم اخر الفجر بيد سهر من زروستك من الغد د سبا ورزنا يعني كلش دوي مور شروع شو نو د سهر من زي ورستك حتى انصرف منها ترديجي د سهر من راو غرزيد والقائل يقول فداس حال كي ويون كي بيل قد طلعت الشمس او كادت المره ختله ده یا نجدیده چې راوخیږي یعنی دا خبره به د ډیر نه وخت والی له وجې کوله چې د سهار مونځ ډیر نه وخت کړ. ثم اخر الظهر بيد ما سپخیم مونځ وروسته که حتى كان قريبا من وقت العصر بالامس تر دې چې د پرون د مازیګر مونځ وخت نږدې کړ. حتى تر دې كان قريبا چې نږدې کړ من وقت العصر د مازیګر وخت بالامس پرون یعنی پرون چې د مازیګر مونځ په کم وخت کړو نو سبا ته د ما سپخیم مونځ دغه وخت نږدې کړ. ثم اخر العصر بيد ما زيجر منجرستك حتى انصرف منها ترديشي دغ منزن سلام وغرزو والقائل يقول وداس حالك چي ويونك بويل قد احمرت الشمس يقينا المر زير شوية ده يعني دا شك بيكو چي المر بزير شوية ني دا در دير ورستوالي لوجه. ثم اخر المغرب بيد ما خام منجرستك حتى كان عند سقوط الشفق ترديشي دا اسمان غولونا دا سرخيرو بيدلو تر وقت پوري ورستكا یعنی داسې وخت کې د ماښام منځ نه فارغ شه چې د اسمان غړونه سرخي په غایب کېدلو وه. ثم اخر العشاء بيد ماخستن منځ وروسته که حتی کانه ثلث الليل الاول تر دې چې د شپې په اولنۍ درېمه کې وکړه. ثم اصبح بیا نبی علیه السلام سبا کړه، فدعا السائله پوښتنه کوونکی راوغوښته، فقال ورته وویل الوقت بین هذین، د دې دواړو وختونو ترمنځ ستاسو د منځونو وخت دی. دا خو د حدیث لفظي معنا او د حدیث د الفاظ وضاحت په دې توګه دی، فاقام الفجر دا عتب دی په محزوب باندې چې تقدیر یې داسې دی. فامر بلالا ان يؤذن فاذن فاقام الفجر، نبی علیه السلام بلال رضی الله عنه ته د اذان امر وکړ، هغه اذان وکړه او بیا د هغې نه وروسته د سهر منځ لپاره اقامت وکړه. فلم يرد عليه شيئا، یعنی هیڅ جواب یې ورته په الفاظو سره ورنه کړ او د منځ وختونه یې ورته په الفاظو سره بیان نه کړل، بلکې ورته ویې ویل چې موږ سره منځ ته حاضر شه چې تا ته په عملي توګه د منځ وختونه در وښیو. او دا تعویل مو له دې وجه وکړ چې د دې او د مخکې حدیث چې د بوریده په سند سره راغلی دی د هغې ترمنځ جمعوالی وشي. انشق الفجر، یعنی سهار وچاودو او د شپې له تورتم څخه رڼا راښکاره شوه. د دې مقصد دا دی چې د سهار منځ د سبا راختلو سره سم وکړ. حتی کان عند سقوط الشفق، یعنی تر دې چې سرخي د اسمان له غاړو څخه غایب کېدلو ته نږدې شوی وه، نو په دغه وخت کې د ماښام منځ وکړه. نو له دې څخه معلومه شوه چې د ماښام منځ وخت اوږد دی، چې همدا خبره د مخکنو احادیثو نه معلومیږي. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن ابي بكر بن ابي موسى سمعه منه عن ابيه ان سائلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن مواقيت الصلاه بمثل حديث ابن نمير، غير انه قال فصلى المغرب قبل ان يغيب الشفق في اليوم الثاني. نو دا حديث بدي سند سره هم راغلي دي، خو بدي سند کې دا الفاظ زيتي دي چې فصلى المغرب، نبی علیه السلام د ماښام منځ وکړ، قبل ان یغیب الشفق، مخکې له دې چې د اسمان غړونه سرخي غایبه شي، فی الیوم الثانی په دویمه ورځ کې. دا الفاظ پکې دې تیر راغلي دي. نور الفاظ د ابن نمیر د حدیث په څیر دي. باب استحباب الابراد بالظهر فی شده الحر لمن یمضی الی جماعه ویناله الحر فی طریقه. وسبل باب راوړي معنا د باب دا دی، باب دا باب د استحباب الابراد بالظهر، په بیان د مستحب والي د وروسته کولو د ماسپښین منځ کې یخ وخته، فی شده الحر په سخت ګرمۍ کې، لمن یمضی الی جماعه د هغه چا دپاره چې جمع منځ ځي، ویناله الحر فی طریقه او په لار کې ورته ګرمۍ رسیږي، د ګرمۍ نه تکلیفیږي. دا باب امام نووي رحمه الله د خپل مذهب په اساس راوړی دی چې هغوی په ګرمۍ کې د ماسپښین منځ وروسته کولو دپاره ځینې قیودات او شرطونه وي، چې یو قید ولدا وي چې دا به جمع منځ حاضریږي او ځینې نور قیدونه هم دي، خو لیکن صحیح دا ده چې دغه قیدونو ته اعتبار نشته دی، دا امر مطلق دی. د ماسپښین منځ به په ګرمۍ کې وروسته کیږي، که څه هم دغه شرطونه پکې نه موجودیږي. نو نورو شارحینو داسې باب لګولی ده چې باب الابراد بالظهر فی شده الحر، باب دی په بیان د وروسته کولو د ماسپښین منځ کې یخ وخته، فی شده الحر په سختې ګرمۍ کې. نو مقصد د باب دا شو چې په سختې ګرمۍ کې د ماسپښین منځ وروسته کول یخې هوا ته، سړې هوا ته، کله چې ګرمه هوا لږ ماته شي، دغه مستحب دي. نو حدیث راوړي وای حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال ده أبو هريرة رضي الله عنه سخن نقل لي شيقين أغويل دي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل دي إذا اشتد الحر كلا چه گرمي سخت شي فأبردو بالصلاة، نو تاسو د ماسپښین منځ یخ وخته وروسته کوي، فإن شدة الحر من فيح جهنم، یقینا د ګرمۍ سختي د جهنم له بړاس څخه ده. فأبردو بالصلاة، یعنی د ماسپښین منځ یخ وخته وروسته کړئ چې هوا کله لږ سړه شي دغه وخت یې وکړئ. دلته د صلات نه د ماسپښین منځ مراد دی چې په نورو روایتونو کې په دې تصریح شوې ده. حافظ ابن حجر ویلی دی د حدیث مفهوم په دې دلیل ده چې هوا کله ګرمه نه وي نو د ماسپښین منځ وروسته کول جایز نه دي، او همداراز کله چې موسم یخ وي نو بیا خو یې په طریقه اولا سره وروسته کول جایز نه دي. من فیح جهنم، دا د جهنم بړاس ته وایي. علما ویلي دي چې دا په حقیقت بنا دی، تایید یې په هغه حدیث کې شوی دی چې نبی علیه السلام فرمایي الله تعالی جهنم ته په کال کې د دوه سګانو اخیستلو اجازه ورکړې ده، چې یوه سا دې په اوړي کې اخلي او بله دې په ژمي کې اخلي، چې دا حدیث وروسته را روان دی. او دویم قول پکې دا دی چې په حدیث کې مجاز او تشبیه مراد ده، یعنی په اوړي کې ګرمي داسې سخته وي لکه څنګه چې د جهنم ګرمي سخته ده، لکه خلک وایي اوړی داسې ګرم دی لکه جهنم. نو د دې قول په اساس د من لفظ د جزئیت یا د بعضیت لپاره نه دی، بلکې د تشبیه او د تمثیل لپاره دی. قاضی عیاز ویلی دی دواړه وجب کې ظاهر دی خو په حقیقت حمل کول غوره دی، او ابن عبدالبر هم دغه خبره راجح کړې. نو په دې حدیث کې او په راتلونکي حدیث کې دا خبره ذکر ده چې په سختې ګرمۍ کې د ماسپښین لمونځ د اول وخت نه وروسته کول مستحب دي، او دا د جمهور علماو قول دی. خو ځینو علماو دې ته واجب ویلي دي، خو ابن حزم رحمه الله وایي د ماسپښین لمونځ وروسته کولو ته مونږ د خباب رضی الله عنه د حدیث له وجې واجب نه وایو، چې په هغې کې دي شکونا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم شده الرمضاء فلم یشکنا، چې دا حدیث وروسته راځي. همداراز دا حدیث په دې هم دلیل دی چې جنت او جهنم پیدا شوي دي او اوس موجود دي، چې دا د اهل سنه والجماعه عقیده ده او په دې اجماع ده. معتزله ورڅخه خلاف کړی دی، هغوی ویلي دي چې دا به د قیامت ورځ پیدا کیږي. عراقی رحمه الله ویلي دي والادله السمعیه متوافره على خلاف ذلك، د معتزله او د قول په خلاف ډیر شرعي دلایل شتون لري، نو هغې ته سه اعتبار نشته. یوه مسله په ګرمۍ کې د ماسپښین لمونځ وروسته والي په اړه د علماو درې قول دي. یو قول دا ده چې دا حکم مطلق دی او هیڅ قید پکې نشته، نو په ګرمۍ کې د ماسپښین لمونځ وروسته کول مستحب دي، که مقیم یې که مسافر یې که منفرد یې او که جمع ته ځي که نه ځي. دا قول د جمهور علماو دی. استدلال یې په احادیثو د باب او په نورو سره کړی دی. او دویم قول پکې دا دی چې دا مشروعیت مقید دی په ځینې قیدونو پورې، چې هغه دا دي: دغه علاقه به ګرمی، دویم دا چې جومات ته به ځي، او دریم دا چې کور بیا د جومات نه لري، او څلورم دا چې لاره به سوری نه لري، چې دا شرطونه امام شافعي رحمه الله ویلي دي. خو علماو د دې په جواب کې ویلي دي چې نبی علیه السلام د ماسپښین لمونځ په سختې ګرمۍ کې د سفر په حال کې هم وروسته کړی دی، چې دغه شرطونه پکې موجود نه وو. لکه په حدیث د ابوذر کې دي: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأذن بلال بصلاة الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أبرد ثم أبرد. ومن النبي صلى الله عليه وسلم سرى في سفر كون بلال رضي الله عنه دمس بخيم أذان وقا، من النبي صلى الله عليه وسلم توفر مايل إيه بلال أبرد ثم أبرد، دا أذان يخ وقت ورستك خي يخ وقت ورستك. نو دا حديث إمام شافعي رحمه الله دا شرطونه بخلاب دي، چه إمام الترمذي رحمه الله هم دا سويلي دي. او دریم قول پکې دا دی چې دا تاخیر هیڅ مستحب نه دی. دوی د ابراد به ظهر حدیث معنا په برد النهار سره کوي، چې د ورځې اول ته ویل کیږي، یعنی په اول وخت کې مونځ وکړي. نو د دې قول والا د دغه احادیث نه هم د مونځ اول وخت مراد کوي او وروسته والی نه مني. خو امام خطابی رحمه الله وای: ومن تأول الحديث على برد النهار فقد خرج من جملة أقوال الأئمة، چا چې د دغه احادیث تأویل په برد النهار سره کړی دی، چې یعنی دې حدیثونه مراد دا دی چې په اول وخت کې مونځ وکړي، نو فقط خرج من جملة اقوال الائمه، هغه د امامانو د ټولو اقوال نه وتلی دی، یعنی دغه قول هیچ هم نه دی کړی. او همداراز استدلال یې په هغو احادیثو کړی دی چې اول وخت پکې مونځ ته ترغیب راغلی دی. خو د دغه استدلال نه جواب دا دی چې دغه احادیث عام او مطلق دي، او په ګرمۍ کې د ماسپښین مونځ وروسته کولو احادیث خاص، نو دا به پرې مخکې. په دې اقوالو کې راجح قول اولنی دی چې په سخته ګرمۍ کې مطلقاً د ماسپښین لمونځ وروسته کول مستحب دي. احادیث د باب دلیل دي: وحدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ان ابن شهاب اخبرهم قال اخبرني ابو سلمة وسعيد بن المسيب انهما سمعا ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. نو دا حدیث په دې سند سره هم راغلی دی. دا بمثله سواء معنا دا ده چې یعنی حدیث یونس عن ابن شهاب چې دی، دا د حدیث د لیس عن ابن شهاب په څیر دی، او د هغې سره بیخي برابر دی. وحدثني هارون بن سعيد الايلي وعمر بن سواد واحمد بن عيسى قال عمر اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمر ان بكيرا حدثه عن بسر بن سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. دا أبو هريرة رضي الله عنه سخنق اللي يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميلي دي: إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة، كلا تورس قرمشي نتاسو دا ماسبخين من زيخ وقت ورستكي، فإن شدة الحر من فيح جهنم، يقينا سخت قرمي من فيح جهنم دا جهنم لبراس سخدا. قال عمرو عمر واي: وحدثني ابو يونس عن ابي هريره. مات ابو يونس حديث بيان كره دي چاغيده ابو هريره رضي الله عنه سخنقلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: ابردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ابردوا عن الصلاة، تاسو د ماسپښین مونځ یخ وخت وروسته کوئ، فإن شدة الحر یقینا د ګرمۍ سختی، من فيح جهنم د جهنم له بړاس څخه ده، یعنی ګرمۍ چې ډیریږي نو د دې لامل دا دی چې جهنم بړاس کوي. ابردوا عن الصلاة دا په معنا د ابردو بالصلاة سره دی، عن په معنا د با سره هم راځي، لکه ویلی کیږي رمیتو عن القوس ای بها، ما په لندې سره ویشتل وکړل. قال عمرو وحدثني ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. عمر ویلی دی ماته ابن شهاب حدیث بیان کړی دی چې هغې د ابن المسیب او د ابي سلمة نه نقلی، چې هغې د ابو هريره رضی الله عنه څخه نقلی، چې هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقلی، بنحو ذلك د همدغه مخکني حدیث په څیر الفاظ پکې دي. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه نقل لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لي إن هذا الحر من فيح جهنم، يقينا دا قرمي شديد جهنم لبراس سخدا، فأبردوا بالصلاة نتاسو دماس بخيم منز يخ وقت ورستكي. حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال ده همام ابن منبه سخنقلي قال هغوي هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده هغ أحاديث جمعت أبو هريرة رضي الله عنه نبي عليه السلام نبين كل دي، فذكر أحاديث منها نص أحاديث داخين رانقل كل دي شي لها غوسخة يودا حديثته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لي أبردوا عن الحر في الصلاة، يخ وقت ورستك منز عن الحر زان بش كي دقرمين في الصلاة بعد كول دماس بخيم منزك، فإن شدة الحر من فيح جهنم، يقينا سخت قرمي دا جهنم لبراس خدا. أبردوا عن الحر في الصلاة زي ما أنا داس دا أدخلوا في وقت البرد متجنبا الحر في أداء صلاة الظهر، یعنی په یخ وخت کې مونځ وکړئ په داسې حال کې چې د ماسپښین مونځ په ادا کولو کې له ګرمۍ څخه ځان بچ کړئ. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر قال د أبو ذر رضي الله عنه څخه نقل لغوي أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر، د نبي عليه السلام مؤذن أذان وکړ د ماسپښین لپاره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام تو فرمایل ابرد ابرد، یخ وخت ورستک یخ وخت ورستک، مقصد دا چې مؤذن په اذان شروع کوله چې نبی عليه السلام ته دا خبره وکړه. او قال یا داسې تو فرمایل انتظر انتظر، انتظار وک انتظار وک وسل اذان مکوا، دا ځکه چې نبی عليه السلام طریقه دا و چې څنګه به اذان وشه نو سم د سپې مونږ کو مونږ به دا ول وخت نبی ورستک، نو له دې وجه أذان بورستك. وقال أو يفرمي النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، يقينا سخت قرمي دا جهنم لبراس سخدا، فإذا اشتد الحر كلجي قرمي سخت شي فأبردوا عن الصلاة ندماس بخيم منز يخ وقت ورستك. قال أبو ذر أبو ذر زل عنه واي حتى رأينا فيئة تلول، ترديك من دا ديركي سوري ولدا، يعني تردغ وقت بوري ورستك. فيئة تلول فی دا هغه سوري ته وایي چې د زوال نه وروسته وي، دې ته فی ځکه وایي چې دا د یو اړخ نه بل اړخ ته ګرځي. دویم قول پکې دا دی فی هغه سوري ته وایي چې لمر ختموي چې دا د بیګا په وخت کې، او ذل هغه سوري ته وایي چې لمر یې ختموي یعنی په لمر سره ختمیږي او دا د سهار په وخت کې. او طلول جمع د تل ده، دا هغه څه ته وایي چې په ځمکه راجمه شوي وي، که شګه وي که خاوره وي او که نور شیانی، لکه د خاورو یا د شګو غونډۍ او ډېره کوي، نو د تلول معنا غونډۍ او ډېره کوي. او د فیء التلول معنا دا چې نبی علیه السلام د ماسپښین مونځ دومره وخت وروسته کړو چې د ډېره کیو او غونډیو سوري هم راخواره شو. او غونډۍ ګانې خو په اصل کې اوچتې نه وي بلکې پرتې شانتې، نو په عامو حالاتو کې دې سوری نه وي مګر د لمر د زوال نه ډېر وخت وروسته سوری ورکوي. خو د دغه تحدید په اړه د علماو اختلاف دی چې څومره اندازه سوري ته به دا مونځ وروسته کوي. نو صحیح خبره دا ده چې کله غونډۍ سوری ورکړي همدغه اندازې ته به ورسته کوي، خو داسې ورسته کول مراد نه دی چې مونځ اخر وخته ورسی، ابن رجب د دې حدیث په پیدو کې ویلی دی چې د ابو ذر رضی الله عنه د حدیث ظاهر نه دا معلومیږي چې کله د ماسپښین لمونځ د سختې ګرمۍ له وجې وروسته کړي نو اذان به ورسره هم وروسته کوي. خو دلته یوه مسله ده او هغه دا چې آیا اذان د لمونځ لپاره کیږي او که د وخت داخلیدلو له وجې کیږي؟ نو دې کې صحیح خبره دا ده چې اذان د لمونځ له وجې کیږي. حدیث د ابو ذر هم د دې تایید کوي. نو له دې وجې صحیح خبره هم دا شوه چې اذان به هم د لمونځ سره وروسته کوي، یعنې کله چې د ماسپښین لمونځ وروسته کوي نو اذان به هم وروسته کوي. وحدثني عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن ده أبو هريرة رضي الله عنه سخوري دليدي يقول شهاب ويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لدي اشتكت النار الى ربها ورخ بالرب شكايتك فقالت ويل يا ربي اي رب زما اكل بعضي بعضا زما زين برخو زين نوري برخي وخرل فاذن لها بنفسين نل تلاوت ددوسا غانو خستلو اجازه وركلا نفس في الشتاء جي وساب جمي كيخلي ونفس في الصيف او بلا ساب ووري كيخلي فهو اشد ما تجدون من الحر ندا سخت غرمي لدغ وجي واشد ما تجدون من الزمهريري او سخت یخنی د دغه وجی. نو مقصد دا دی چې د ګرمۍ سختوالی او دغه شان د یخنۍ سختوالی دا د جهنم د ساګانو له وجې چې په دغه وخت کې جهنم سا اخلي. اشتکت النار الى ربها فاذن لها بنفسین، دی کې یو قول دا دی چې دا په تشبیه استعاره او تقریب بنا دی. تقدیر د عبارت داسې دی: ان شده الحر یشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا حره. سخت ګرمۍ د جهنم د اور سره ورته ده، نو د ګرمۍ نه ځان بچ کړی. او دویم قول پکې دا دی چې دا په ظاهر بنا دی چې جهنم په حقیقت کې شکایت کړی دی، او دا حقیقت دی چې جهنم په کال کې دو ساګانې اخلي چې له امله یې په اوړي کې ګرمي او جمی کې یخني. زمهریر سخت یخنۍ ته وایي. نو په حدیث کې د نار لپه ذکر شه چې مراد د جهنم دی، او زمهریر د جهنم یوه طبقه ده. د حدیث ځینې فوایده: اوله فایده، په دې حدیث کې په معتزله باندې رد دی چې د جهنم د پیدایښت نه انکار کوي او وایي چې جهنم تر اوسه نه ده پیدا شوی، بلکې د قیامت په ورځ به پیدا کیږي. دویمه پیدا، د جهنم اور پوهیږي، عقل لري او خبرې هم کوي. دریمه پیدا، په اوړي کې د ماسپښین لمونځ سړې هوا ته وروسته کول مشروع دي. وحدثني اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمه بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دا ابو هريره رضي الله عنه سنقل لي شيقين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل لي اذا كان الحر فابردوا عن الصلاه كلش جرمي من تاسو د ماسبخين من زخي هوات ورستكي فان شده الحر من فيح جهنم يقينا سخت جرمي د جهنم لبرا سخده. وذكر ان النار اشتكت الى ربها او دا خبر هم وکړه چې یقینا نور خپل رب ته شکایت کړی دی. فاذن لها في كل عام بنفسين، نو الله تعالی ته اجازه کړله په هر کال کې د دوه ساګانو اخیستلو، نفس في الشتاء چې یوه سا په جمی کې اخلي، ونفس في الصيف او بله سا په اوړي کې اخلي. فابردوا عن الصلاه یعنی یخې هوا ته وروسته کړئ. وحدثني حرمله بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا حيوته قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دا أبو هريرة رضي الله عنه سخ نقل لي جاغيد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلي قال غفر ماي قالت النار وورو يلا أرب يا رب زما أكل بعضي بعضا زما زين برخو زين نور برخي أخرى لي فأذل لي أتنفس ما تيجازرك جزسا وأخلم فأذن لها بنفسين، نو الله تلاو تا دو ساگان وخستلو اجازة ورقلا نفس في الشتاء چه وسا پا جمعي كي واخلي ونفس في الصيف او بلا سا پا موري كي واخلي فما وجدتم من برد او زمهرير، نو حقا چه تاسو مندكوي من برد يخني او زمهرير يا سخت يخني فمن نفس جهنم، نو داد جهنم لسال وجي وما وجدتم من حر او كما گرمي چه تاسو مندكوي او حرور يا سخت گرمي فمن نفس جهنم، نداد جهنم لسال وجي حرور سخت قرمي تواي. باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. اوس بل باب راوړي. معنا د باب دا ده، وی باب استحباب و تقدیم الظهر، باب دی په بیان د دې کې چې د ماسپښین مونځ مخکې کول مستحب دي. فی اول الوقت، اول وقت، فی غیر شده الحر، کله چې ګرمي سخته نه وي، یعنی کله چې ګرمي سخته نه وي نو په دغه وخت کې د ماسپښین مونځ اول وخت کې کول مستحب دي. نو مخکې باب کې دا خبره وکړه چې کله ګرمي سخته وي نو د ماسپښین مونځ وروسته کول چې دا مستحب دي، او په دې باب کې دا خبره کوي چې کله ګرمي نه وي نو د ماسپښین مونځ اول وخت کې کول دا مستحب دي. نو حدیث راوړي وایي: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي قال ابن المثنى حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال ابن المثنى وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. د جابر ابن سمورا رضی الله عنه څخه نقل لغوای: کان النبی صلی الله علیه وسلم، و نبی صلی الله علیه وسلم، یصلی الظهر، چې د ماسپښین مونځ به کو اذا دحضت الشمس، کله چې بلمر زوال وکړو او د اسمان د منځ نه به کوک شو. دحضت الشمس یعنی کله چې بلمر زوال وکړو. دا حدیث دلیل دی په دې چې د ماسپښین مونځ په اول وخت کې مستحب دی، چې دا د جمهور علماو قول دی. غوره دا ده چې دا حدیث په هغه وخت حمل شي کوم وخت چې ګرمي سخته نه وي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال خباب رضي الله عنه سخنق لغوي: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، من رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكايتك الصلاة دماس بخيم دمونس بارا في الرمضاء چبا سخت قرميكي كو، فلم يشكنا نزمن شكايت زائل نكو. دې معنا دا ده: شکونا مشقته اقامت صلات الظهر فی وقت شدت الحر، موږ نبی سلام ته د ماسپښین مونځ په اړه چې په سختي ګرمۍ کې کوو د تکلیف شکایت وکړ. رمضان سختي ګرمۍ ته وایي، یا هغه شګلنه ځمکه چې سخته ګرمېږي او راتګ یا سجده پکې ګرانه وي، دغه ته رمضان وي. فلم یشکنه دا د باب افعال څخه دی، د سلب ماخذ معنی ده، یعنی زموږ شکایت یې ځایل نه کړ بلکې خپل امر یې پر ځای وساته چې په ګرمۍ کې مونځ کوئ. خو د دې حدیث او د هغه حدیث چې نبی علیه السلام پکې امر کړی دی چې د ماسپښین مونځ په یخه هوا کې وکړئ، د دې ترمنځ په ظاهر کې تعارض ښکاري چې تطبیق یې داسې دی چې د ماسپښین مونځ په یخه هوا کې کول رخصت دی خو په اول وخت کې کول یې غوره دي. خو ځینې علماو د دې په عکس خبره کړې، نو ویلي دي چې وروسته کول یې مستحب دي او مخکې کول یې رخصت دی. او ځینو پکې مبالغه کړې ده، نو ویلي دي چې حدیث د خباب رضی الله عنه په هغه حدیث سره منسوخ شوی چې په هغو کې د ماسپښین مونځ د وروستوالي امر راغلی دی. خو لیکن د دې دواړو احادیثو ترمنځ کوم منافات نشته، ځکه د وروستوالي نه مراد یې دا دی چې دومره وخت به یې د ماسپښین مونځ وروسته کوو چې د دیوالونو سوری به راخور شوی و، چې صحابو به په هغې کې مزل کوو او دغه سوري کې به جومات ته تلل. خو په دغه اندازه وروستوالي باندې ځمکه نه یخیږي او نه هم د ځمکې ګرمایش تر ډېره وخته پورې ختمیږي، په ځانګړې توګه په حجاز علاقو کې. نو ګویا چې صحابو د دغه ذکر شوي وروستوالي نه زیات وروستوالی طلب کړی دی، نو ځکه یې والله نه دی منلی. وحدثنا احمد بن یونس وعون بن سلام قال عون اخبرنا وقال ابن یونس واللفظ له حدثنا زهیر قال حدثنا ابو اسحاق عن سعید بن وهب عن خباب قال خباب رضی الله عنه څخه نقل لغوای: اتینا رسول الله صلی الله علیه وسلم، من رسول الله صلی الله علیه وسلم ترالو فشكونا إليه، نمن ورت شكايت وكرا حر الرمضاء دا جرمي دا سختي، فلم يشكنا نزمن شكايت زايلة نكا. قال زهير: زهير ويلدي، قلت لأبي إسحاق، ما أبو إسحاق تويل، أفي الظهر أيا دا ماسبخين منز بعلي ورت شكايت كلا؟ قال نعم أغويل شي آو. قلت ما ورتويل أفي تعجيلها أيا دا مخكي كولو بعلي ورت شكايت كلا؟ شدا منز مخكي دير استكول والي؟ قال أغويل نعم آو. د حدیث الفاظ وضاحت داسې دی: فشکونا الیه حر الرمضاء، یعنی د هغه ګرمۍ شکایت مو ورته وکړ چې موږ ورسره د ماسپښین مونځ په ادا کولو کې مخکېدلو، له دې وجې چې ځمکه به ډېره ګرمه وه. قال زهیر الی آخره، د دې مقصد دا دی: ابو اسحاق چې کله دا حدیث بیان کړو، نو زهیر ته پوښتنه وکړه چې آیا دا غوښتنه هغوی د ماسپښین مونځ وروسته کولو لپاره کړې وه، کله چې هغوی ته د ګرمۍ له وجې د دغه مونځ په وختي کولو کې تکلیف رسېدلو. نو ابو اسحاق ورته وویل چې هاو. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا بشر بن المفضل عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال د انس بن مالک رضی الله عنه څخه نقل لغوی كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر من رسول الله صلى الله عليه وسلم سر بسخت غرميك منسكو فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته بس كلاش بونتا وانيدا يوكسب منكي أن يمكن جبهته من الأرض تخبل تندي بس ما كماني كيدي زكا جزمك بديرا غرموا بسط ثوبه نخبل جامع بخورك للا فسجد عليه فهماني بسجده وكلا بسط ثوبه د ثوب اطلاق به هغه جامه کیږي چې ګنډل شوی نه وي، خو مجازان ګنډل شوی جامې ته هم ویل کیږي. ظاهر د حدیث نه داسې معلومیږي چې دلته د جامو نه هغه جامې مراد دي چې دوی به اغوستي وي، ځکه په هغه وخت کې جامې کمې وي نو زیاتې جامې د کم ځای نه شوې. نو دا دلیل دی په دې چې منځ کوونکي ته جایز دي چې په هغه جامه باندې سجده ولګوي کومه چې اغوستي وي، چې دا د جمهور علماو قول دی. نو په دې سره دا باب سرته ورسېدو. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.